Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy niedziela, 11 dzień stycznia, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Najwięcej, ponad 100 tysięcy osób, nie ma prądu na Pomorzu, ale wichura daje się też we znaki w innych miejscach kraju. Za moment szczegóły. Szefowa MSW potwierdza. Trwa ewakuacja obywateli ukraińskich polskiego pochodzenia na terenie Ukrainy. Ukraińskie media podają, że kilkadziesiąt osób jest w drodze do Charkowa. Ktoś podpalił redakcję hamburskiej gazety, która przedrukowała satyryczne rysunki z francuskiego pisma Charlie Hebdo. Nikomu nic się nie stało. Tysiące gospodarstw domowych w Polsce bez prądu, tylko na Pomorzu. Ponad 100 tysięcy. To skutek silnego wiatru. Wichura daje się we znaki głównie na północy i północnym wschodzie kraju, mówił w TVP Info rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie wielkopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim. W tych województwach najbardziej wieje wiatr. W wichurach ucierpiało już 12 osób. Tylko wczoraj 11 wskutek silnego wiatru, w tym dwóch strażaków. Większość osób, które zostały ranne, to osoby, które zostały uderzone konarem spadającego drzewa. Na szczęście te obrażenia nie zagrażają życiu tych osób, które zostały poszkodowane. Od piątku strażacy interweniowali w całym kraju już prawie 5 tysięcy razy. Synoptycy nie mają dobrych informacji. Ostrzegają przed silnym wiatrem także dziś. W porywach może wiać do 80 km na godzinę, a na wybrzeżu i w górach do ponad 100 km na godzinę. Minister Spraw Wewnętrznych potwierdza, rozpoczęła się ewakuacja osób polskiego pochodzenia z objętego walkami wschodu Ukrainy. Teresa Piotrowska poinformowała o tym tuż przed wylotem do Paryża na nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych w sprawie ostatnich wydarzeń we Francji. Szczegółów ewakuacji Polaków z Donbasu na razie nie ujawnia. W tej chwili trwa ewakuacja obywateli ukraińskich polskiego pochodzenia na terenie Ukrainy. Ta operacja w Polsce jest jeszcze niepodawana do publicznej wiadomości. Chcemy, aby te osoby bezpiecznie przekroczyły granicę naszą i wówczas już będziemy wszyscy, również nasi goście, do Państwa dyspozycji. Nastąpi to niezwłocznie. Z informacji opublikowanych w mediach ukraińskich wynika, że osoby te zmierzają ze strefy konfliktu w miejscowości Wołnowacha w okolicach Doniecka do Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy. Gazeta internetowa Ukraińska Prawda zamieściła zdjęcia dwóch autobusów z charkowskimi numerami rejestracyjnymi. W każdym z nich znajduje się około 40 osób. Na fotografiach przy pojazdach widać uzbrojonych i umundurowanych ludzi z ukraińskich sił rządowych. Podpalenie w redakcji gazety Hamburger Morgenpost, która przedrukowała satyryczne rysunki z francuskiego pisma Charlie Hebdo. Jak informuje niemiecka policja, ktoś wrzucił przez okna palący się przedmiot i kamienie. Ogień szybko ugaszono, nikt nie ucierpiał. Spaliło się jedynie trochę dokumentów. Aresztowano już dwie osoby podejrzane o atak. W Hiszpanii chorzy na wirusowe zapalenie wątroby proszą papieża o wsparcie. Chcą, by Franciszek wstawił się za najciężej chorymi. Ewa Wysocka. Dotknięci chorobą, liderzy związków zawodowych i opozycyjnych partii manifestowali w Madrycie przeciwko polityce Ministerstwa Zdrowia, które mimo obietnic nie zapewniło wszystkim cierpiącym na zapalenie wątroby skutecznego lekarstwa. Przyczyną jest cena leku. Jak twierdzą chorzy, jego wyprodukowanie kosztuje 400 euro, jednak koncern farmaceutyczny żąda za niego 24 tysiące euro. Zakup lekarstwa dla wszystkich chorych kosztowałby Skarb Państwa 800 milionów euro. Biznes nie może być ważniejszy od ludzkiego życia. Chcemy wiedzieć, dlaczego producent leku sprzedaje go w Hiszpanii 60 razy drożej niż płaci za produkcję, pytał uczestniczący w manifestacji Cayo Lara, lider Zjednoczonej Lewicy. Dlatego cierpiący na wirusowe zapalenie wątroby wysłali list do papieża Franciszka, w którym skarżą się na koncern i nieskuteczność rządu. Dziennie na wirusowe zapalenie wątroby umiera w Hiszpanii 12 osób. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Pierwsza książka o zespole Downa może zostać lekturą szkolną. Nosi tytuł Żółte kółka, mam na imię Inna. Powieść Elizy Piotrowskiej opowiada historię dziewczynki z zespołem Downa. Została napisana na prośbę Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka w Szczecinie. Publikacja przybliża dzieciom nie tylko cechy charakterystyczne dla osób z zespołem Downa, mówi Marzanna Kuszyńska z Iskierki. To jest książka, gdzie mówimy o zespole Downa, ale tak naprawdę to jest książka o spotkaniu osoby innej z jakąś cechą, z którą się niekoniecznie utożsamiamy, która jest dla nas obca. Do książki dołączone są scenariusze lekcji dla nauczycieli i rodziców. Do końca stycznia na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej każdy może zadecydować, które z książek dla dzieci znajdą się w nowym kanonie lektur szkolnych dla najmłodszych. To był serwis Trójki. całym kraju silne porywy wiatru, które, jak już mówiliśmy, mogą powodować zniszczenia. Dużo chmur, może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Od 1 stopnia w Suwałkach, w centrum będą 2-3 stopnie, do 4 w Szczecinie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Siema, tu Jurek Owsiak. Dziś 23 wino Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A Interia gra z nami już od 3 lat. Na www.interia.pl znajdziecie relacje na żywo, wywiady, aktualny stan konta i gorącą atmosferę. Wejdź na www.interia.pl i wspieraj orkiestrę razem z nami. Liczy się każda złotówka. Interia.pl jest oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj się będzie działo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry w drugiej zagadkowej godzinie. Od samego rana w naszym studiu są Brunek. Dzień dobry. Jeremi. Dzień dobry. Mikołaj. Dzień dobry. Jest z nami rzecz jasna także realizująca program Elżbieta Malinowska, odbierający wasze telefony Marek Pawlukiewicz. Jestem ja, mówiąca te słowa Kasia Stoparczyk, i jest ktoś jeszcze, nasz gość specjalny, który już za chwilę zabierze nas w niezwykłą, egzotyczną podróż. Dokąd? Jest podróżniczką, pisarką, a ostatnio także blogerką. Anna Olej-Kobus, dzień dobry. Dzień dobry, bonjour, good morning, sabaydi, namaste, jumbo. Zapomniałam, poliglotką. Bo warto znać chociaż dzień dobry w różnych językach. Aniu, dokąd zabierzesz nas tym razem? Tak sobie myślałam, że może skoro taka pogoda za oknem, to byśmy wyskoczyli na chwilę do Afryki, na jakieś miłe spotkanie. Nie, może do Azji byśmy wyskoczyli. Tak, tak. Tak? No, ja myślę, że jest kilka miejsc, byśmy mogli Afryka czy Azja na dobry początek? Azja. No, Brunek, przepraszam, zostałeś przegłosowany. Brunek, a skoro ja Azja... Jakoś do tej Afryki. Będzie no Afryka, będzie Afryka w drugiej zagadkowej godzinie. No właśnie. Ale skoro Azja, to bardzo proszę o wizytę u pewnej niezwykłej księżniczki. Czyli teraz moglibyśmy wyruszyć do pani Kumari. Bo wiecie co? Ja spotkałam dziewczynkę, która była wcieleniem bogini. Bogini Kumari. Wyobraźcie sobie, że jest dziecko, które wygląda tak jak wy, chociaż jest ubrana w piękne, ozdobione szaty i wszyscy wierzą w to, że ona jest boginią. Na początku może się wydawać, że to jest takie super, wszyscy wam usługują, nikt od was nic nie chce, nie musicie chodzić w ogóle do szkoły, ale niestety bogini nie może bawić się z innymi dziećmi, musi siedzieć, przyjmować ludzi, którzy przychodzą do niej z różnymi prośbami, modlitwami i generalnie czasem jest jej naprawdę trudno. Na szczęście ma rodzeństwo, ma opiekunów, którzy z nią są i na szczęście nie jest się boginią przez całe życie. Jak się dorasta, to się wyrasta z bycia boginią, trzeba znaleźć następne wcielenie, a ona staje się znowu zwykłą dziewczynką. Aniu, ale jaka dziewczynka może zostać Kumari? Bo te boginie wybiera się spośród normalnych dziewczynek, kilkulatek. Trzy, czteroletnie dziewczynki są kandydatkami. Przede wszystkim ona musi spełniać bardzo wiele różnych cech. Cech, czyli dorośli mają taki spis i tam jest napisane. Prawdziwa bogini musi być ładna, czyli nie może na przykład się ganiać z kotami i być podrapana, tak? Albo chodzić po drzewach i mieć podrapane kolana. Więc prawdziwa bogini nie może mieć żadnych zadrapań. A wiecie dlaczego? Bo z ciała bogów w Azji wierzy się, że płynie światło, więc jeżeli płynie krew, to znaczy, że ktoś jest zwykłym śmiertelnikiem, zwykłym człowiekiem. Poza tym taka bogini musi rozpoznać przedmioty, które należały do jej poprzedniczki. Układa się różne rzeczy i taka Kumari podchodzi i mówi, to jest moje, to jest moje, to jest moje. I pokazuje na te rzeczy, które należały do jej poprzedniczki. Jeżeli się pomyliła, to znaczy, że no, bardzo przepraszamy, ale to pani jednak nie jest boginią. I wreszcie musi wykazać się odwagą. Jest zamykana w ciemnym pomieszczeniu, tam jest straszona. I jak ktoś jest normalną, zwykłą dziewczynką, to wrzeszczy, a mysz przebiegła, mamo ratunku. A jak ktoś jest boginią, to trwa nieporuszenie. No i potem wszyscy mówią, tak, to jest prawdziwa bogini. Ona jest tutaj z nami, bardzo się cieszymy. Jest uroczysta parada bogini, jest wożona i ma takie swoje święto raz do roku. Może moja siostra jest tą boginią? No! Trwa nieporuszona, tak? A wiesz, to w sumie może jest niewykluczone. Musisz z nią o tym poważnie porozmawiać. No, Aniu, musiałabyś poznać siostrę Brunka, która jest bardzo, bardzo krewką dziewczynką. A ile ona ma lat? Trzy. A akurat ma trzy lata. Trzy lata. Wiecie co, ale może... Ale jest chyba nieustraszona, prawda, tak. Brunek? Jest bardzo odważną dziewczynką. Wiecie co, prawda. Ja wam mówiłam, to jest o bogini Kumari, ale być może są inne boginie, w które dzieci mogą się wcielać. Najgorzej jest, jak się wcielają w bogini gniewu. To niestety nie jest przyjemne dla otoczenia. Ale wyobraźcie sobie, że teraz, dzisiaj, w 2015 roku, w XXI wieku, ileś kilometrów stąd jest prawdziwa bogini. Być może ma tyle lat, co wy. Siostra Bruno? Jeszcze nie. Prawdziwa bogini jest dziewczynka, która doradza królowi Nepalu. Jest dziewczynka, która nie może chodzić własnymi stopami po ziemi, jest cały czas noszona. Właśnie, to by się też mogło wam najpierw spodobać, tak, że wszyscy was noszą na rękach, bo się czasami mówię, że ktoś ma tak dobrze, że wszyscy go noszą na rękach. Ale pomyślcie, nawet jakby chciała pobiegać za piłką, to nie może, bo Wiecie dlaczego? Bo bogini jest, należy do świata czystości, duchowości, a ziemia jest taka trochę nieczysta, chodzą po niej psy, koty, ludzie różne rzeczy robią na tej ziemi, więc bogini ziemi nie może dotknąć. Cały czas jest noszona, tylko w tym swoim pięknym, drewnianym pałacu może sobie spacerować, a to nie jest za dużo, jak się chciałoby pobiegać. A jak często zwykły śmiertelnik może boginię zobaczyć? W czasie wielkich świąt ona wychodzi właśnie na taki taras tego swojego pałacu, stoi, ma wielkie czarne oczy. Jednak stoi. No ale to jest na takim balkonie pałacu, to jest zupełnie co innego. Często też siedzi na takim pięknym czerwono-złotym tronie i na takim tronie jest też obwożona w czasie święta Kumari, raz do roku wypadającego naszą jesienią, i wtedy właśnie cały jest orszak, który jedzie uliczkami Katmandu, to jest stolica Nepalu. Nepal jest takim malutkim krajem, tam gdzie są Himalaje. Nawet ładnie mi się to zrymowało. I wtedy można zobaczyć, można do niej pomachać, można coś do niej powiedzieć. Oczywiście ona pewnie tego nie zobaczy, nie usłyszy, bo patrzy się przed siebie poważnym wzrokiem. No i jedzie, i przez to, że jedzie, rozdaje też łaski na wiernych. Aniu, a gdybyśmy tak spędzili z Kumari choć jeden dzień, o czym byśmy się przekonali? Co by nas najbardziej zaskoczyło w tej jej codzienności, w tym jej zwykłym, ale niezwykłym codziennym życiu? Myślę, że to, że jest tak naprawdę bardzo samotna, dlatego że nie ma kolegów. Zobaczcie, jeżeli się jest wcieleniem bogini, nie ma wielu bogiń, żeby tam zrobić, nie wiem, szkoła bogiń, tak? Dziś robimy zawody w czymś. Więc ona jest bardzo, bardzo samotna. A jednocześnie to jest bardzo poważna rola. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was pan prezydent kraju i mówi tak, muszę podjąć jakieś decyzje. Proszę, żebyś mi teraz jako bogini doradziła, co powinienem zrobić. Tak, bo dzisiaj, zrobić. Przepraszam, że ci wejdę w słowo prezydent, a nie król, prawda? W sumie tak. Od niedawna. W sumie no, to się wszystko zmienia, świat się zmienia, więc tak. Sam w tym Nepalu malutkim, dalekim też się dużo zmienia, ale Kumari pozostaje cały czas niezmienna. Mm-hmm. I musi dać sobie radę ze wszystkim i z tym wielkim, nie może, mądrym prezydentem nie także. Nie może tupać nogami, że jest zła i wściekła, jej się nie podoba, albo że dzisiaj strzelę focha i nie założę tej czerwonej szaty, bo mi się nie podoba. Nie, ona ma, słuchajcie, przypisane ceremonialne szaty i wiadomo, że w tym dniu nosi się to, a w tym dniu nosi się to, przed południem taki strój, po południu inny strój. I nie ma to tamto, że dzisiaj to bym chciała z kucykiem pony, a jutro z laleczką jakąś śliczną, różową. Mm-hmm. Chyba w ogóle nie nosi różowego, tak jak sobie teraz przypominam. Czerwony, czarny i złoty. Takie kolory bogini, wiecie. Tak, dzisiaj tak. Z Anią odwiedzimy nieco mniej samotne dzieci w innych egzotycznych zakątkach świata i to stanie się już za chwilę. इस जगह की यहां है खलबली हंसी सर पर चढ़ी टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम सिम सिम गली गली सिम सिम चाबी सबके पास है इस गली की यहां तो छुपी बातें हैं कुछ पते की हो बादलों के पीछे हम दो लगाए मिलके आ हम दो धूम मचाए गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम सिम सिम गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम इंडिया ale my cały czas jesteśmy w Nepalu, z którego pomału wybierzemy się w podróż do... Do Indii? Nie. Na Arktykę? Nie. Nie. Do Nepalu? Byliśmy w Nepalu. Dokąd? No próbujcie jeszcze, chłopcy, bo to jest bardzo trudne pytanie, jeżeli mam rozpoznać ten kraj, słuchając jego muzyki, narodowej muzyki. Ach, to bardzo trudno. No ale wiesz, Afryka? Byłeś bardzo blisko, wiesz? Byłeś musimy bardzo blisko. W Azji, no, więc tak, Indie były najbliżej. Jeżeli byśmy wyruszyli z Indii Turcja? Na wschód, a nie na północny zachód, tak, tylko na wschód. Znaczy, chłopaki? No, w Europie. Dobrze, to zróbmy tak. Kraj, którego nazwa zaczyna się na literę B. Bułgaria? Bułgaria leży w Azji? Nie. Czyli pozostajemy w Azji. Co druga najgo? Literka I. Bi. I jeszcze ta muzyka, która tak wiele wam mówi. To może jeszcze podpowiedź, która nie będzie podpowiedzią pewnie, mianowicie oficjalna nazwa tego kraju obecnie to jest Mianmar. No to cudownie podpowiedziałaś, tak jak ja w pierwszej godzinie przy naszych zagadkach. Wiecie oczywiście. No nie, dobrze, Bir. To teraz będzie łatwiej? Birmo? Czyli do końca nie jest prosto. A usłyszeliście o takim kraju o nazwie Birma? Nie. Bardzo możliwe. Świetnie. To w takim razie po raz pierwszy zabieramy was w podróż do Birmy. Dlaczego? Ponieważ tam mieszka Sarinda, 12-letni buddyjski mnich. No właśnie, chłopaki. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia mama wam mówi: drogi synku, nadeszła pora najwyższa, żebyś poszedł do klasztoru na tydzień. I to jest takie skrzyżowanie pierwszej komunii i kolonii. Pierwszej komunii, dlatego że wstępowanie do klasztoru jest bardzo uroczystą ceremonią. Chłopaki jadą na koniach, są obsypywani popcornem, jadą pod złotymi parasolami i uważa się, że są wcieleniem księcia Siddharthy, zanim stał się Buddą. A potem, to jest taki mniej przyjemny moment, goli im się głowy na łyso, zakładają czerwone szaty, w Birmie czerwone, w innych miejscach Azji są w innych kolorach, no i zostają w klasztorze. Mama mówi: papa, synku, bądź dzielny i zostajecie. Ale nie zupełnie sami, bo bardzo często na przykład z wami do tego klasztoru wstępowałby wasz brat albo wasza siostra, z tym, że ona by poszła potem do klasztoru dla dziewcząt, a wy byście zostali w klasztorze dla chłopaków. A może albo wasz kolega. Albo wasz kolega, taki normalnie z szkolnej klasy. Moglibyście się umówić, że razem wstępujecie do tego klasztoru. I teraz tak, jak myślicie, co się robi w takim klasztorze? Modli się. Tak, co jeszcze? A to jeszcze powiedzcie, od której godziny się modli? O Boże. Od pierwszej do pierwszej. O, to była mega trochę niedziela, 24. To naprawdę nie jest żaden wyczyn. Siódma rano to nie jest wyczyn, ponieważ zdaje się, Aniu, piąta, tak? Od piątej. Tak, od piątej, od szóstej zaczynają się modlitwy. Rano. No, ale o szóstej wstajemy. Wiecie co, myślę, że najtrudniej, znaczy tak, o siódmej procesje mnichów wyruszają. Idzie naprzeciw taki mnich, którym ma gong, mam ze sobą taki gong, uderza w ten gong. I za nim idą mnisi. Zbierają, słuchajcie, w takie miseczki ryż, który jest rozdawany przez ludzi, których spotykają po drodze. I ci ludzie dzielą się z tymi mnichami. Potem wracają do klasztoru, jest śniadanie. Potem są modlitwy, nauka, pisanie, czytanie. Potem jest krótka przerwa, potem jest obiad. I najgorsza informacja. Od obiadu do śniadania nie wolno nic jeść. Jest post. Strasznie, nie chciałbym. Obiad o 12, śniadanie o 7. Mało przyjemne. Ale tak, zwłaszcza dla małych dzieci, które mają kilka lat. Ale wyobraźcie sobie, że właśnie ten chłopiec Sarinda, którego spotkałam, który był mnichem, powiedział, że to ma nas nauczyć silnej woli. Bo nie zawsze w życiu jest jedzenie. I nie zawsze w życiu jest to, co chcemy. Musimy się nauczyć spokoju, hartu ducha. Wiecie, co to jest silna wola? Tak, wiemy. A umielibyście powiedzieć innym dzieciom, co to jest silna wola? To jest... Nieugiętość, że na przykład... No, uznajmy, że silna wola jest wtedy, jak na przykład masz przed sobą słodycz, a rodzic ci mówi, możesz go zjeść dopiero wieczorem. No i ty czekasz. I to jest silna wola, że nie rzucasz się na tego, tylko... Super. Świetnie to powiedziałeś. Możesz wytrzymać. Możesz wytrzymać. Co więcej, najwyższy stopień silnej woli jest, kiedy sam sobie powiesz, nie będę jadł tego cukierka aż do rana, ponieważ postanowiłem ćwiczyć silną wolę. Sarinda był zupełnie takim samym chłopcem jak wy. Co wy lubicie robić w wolnym czasie, na przykład ze sportów? Ja czytać książkę. Dobra, to jest taki spokojny... Ja pić wodę. Dobra, a z takich, że spotykacie się z kolegami, jest boisko i co na przykład robicie wtedy? Gadamy sobie i chodzimy. Super, gracie pewnie w piłkę. Wyobraźcie sobie teraz grupę mnichów w pięknych czerwonych szatach. Człowiek by sobie wyobrażał, że oni wszyscy tylko cały czas się morną, a chłopaki mają przerwę i natychmiast grają w piłkę. Aniu, ale spotkanie z Sarinda... Czy z Sarindą można odmienić? Nie można odmienić. Pewnie można. No tak. To dajmy sobie to pozwolenie. Z Sarindą było bardzo ważne w twoim podróżniczym życiu, ale przecież tych spotkań było mnóstwo. Dlaczego wybrałaś akurat opowieść o mnichach w Birmie i o Sarindzie? Dlatego, że Sarinda był niesamowitym chłopcem. Pierwszy raz w życiu zaprzyjaźniłam się z dzieckiem, które było małym mnichem i ja wcześniej zawsze myślałam właśnie, że ci mnisi to są tacy, wiecie, dostojni, nawet jak oni są mali, to są tacy bardzo poważni, a on mi pokazał, że bycie mnichem wcale nie przekreśla tego, że jest się dzieckiem. A spacerowaliśmy po świątyniach, on mi pokazywał te swoje świątynie. Było trochę trudno, bo on bardzo mało mówił po angielsku, a ja właściwie nie mówię po birmańsku, więc porozumiewaliśmy się na migi. I to też była super lekcja, że tak naprawdę można się porozumieć, nawet jeśli nie ma się wspólnego języka. Każdy z nas codziennie spotyka różne osoby, prawda? Tak. Czy spotkaliście kiedyś osobę, która stała się dla was ważna, bardzo ważna, o której moglibyście nam teraz powiedzieć? To pytanie adresuję do zagadkowych słuchaczy, chociaż tutaj chłopcy już chcieliby pewnie opowiedzieć o swoich spotkaniach, ale oddajmy głos zagadkowym słuchaczom i przypomnijmy, tak jest, nasz numer telefonu. Wszyscy razem, bardzo proszę, 22 7 3. Amigo mi, amigo, czyli amigo? Mój przyjacielu. Aha, a jaki to kolego? Język? Jaki to język? Hiszpański. Hiszpański, świetnie. Ale kto zaśpiewał? Dzieci z brodą. Jasne. Wiecie, dzieci znacie? Z brodą? Dzieci z brodą. Nie znasz takich dzieci z brodą? Ja nie znam. Nie? A jak one wyglądają? Pewnie mają. Muszą bardzo nie. Dziwnie. Tak? A dlaczego dziwnie? Z jakąś rosnącą. Z brodą? Pewnie nie. Przyklejoną. Nie, nie, nie. Joszko Broda to ich tata. Opiekun. Jest to nazwisko i tak sobie właśnie zatytułowano płytę Dzieci z brodą, no bo z Joszko brodą, prawda? Każdy z nas codziennie spotyka różne osoby, o tym rozmawialiśmy i zadaliśmy pytanie naszym zagadkowym słuchaczom, czy spotkali kiedyś tak ważną osobę, o której warto teraz powiedzieć. Dodzwoniła się do nas Ola, 6-letnia z Płocka. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. O kim nam opowiesz? O mojej siostrze ciotecznej. Która ma na imię jak? Zosia. A co wyjątkowego jest w Zosi? No, że ją bardzo lubię, że jest mądra, no i że mnie uczyła kiedyś. Jest od ciebie starsza? Nie, trochę młodsza, ale też ma 6 lat. A czego nauczyłaś się od Zosi? Liczenia. No różne rzeczy. Olu, a chciałabyś teraz powiedzieć jej coś miłego? Co by sprawiło, że w niedzielny poranek stałby się radosny? No, nie wiem. To pomyśl, o, podpowiem. Ja ją kocham. Oj, cudownie. To nie mogłaś powiedzieć nic ważniejszego i piękniejszego. Ja mam nadzieję, że Zosia teraz słucha naszego radia, ale jeśli nie, to koniecznie opowiedz jej o tym, o tej twojej deklaracji, o tym, co, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy. Dobrze. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Olę, pozdrawiamy Płock. W naszym życiu bardzo ważne są spotkania z wyjątkowymi ludźmi, ale nie mniej ważne bywają spotkania z czym? Mamy pomysł? Z wyjątkowymi... przyjaciółmi. Książkami. Jasna sprawa. Pocztajki czy tadełka. Tak, u nas zawsze rozmawiamy o nich, kiedy pojawiają się zagadkowe... Poczytałki tadełka. Poczytałki czy tadełka. Poczekajki czy kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy tadełka, czy co? Czy tadełka. Poczytajki czy tadełka. A ja ciekawa jestem bardzo, jakie książki czytała w swoim dzieciństwie osoba, która ma w sobie tak wielką ciekawość świata jak Anna Olej-Kobus. No to ja chyba nie będę jakoś bardzo oryginalna, jeśli powiem, że moją bohaterką z dzieciństwa była Pippi Langström. Zresztą ja byłam bardzo podobna do Pippi. Nie martwcie się o mnie, ja sobie zawsze dam radę. Dokładnie. A do tego ja miałam też tatę kapitana, nadal mam tatę kapitana. Miałam dwa żeglugi wielkie. Koczy, a jak? I piegi, słuchajcie. Więc Pippi Anna to po pierwsze. Ania z Zielonego Wzgórza, czyli taka dziewczynka, która miała rude włosy i różne przygody i była bardzo marzycielska. Ale też właśnie od tych dwóch bohaterek ja się stałam potem Pippi Anną, ale też czytałam, słuchajcie, książki Jacka Londona. Czytaliście kiedyś coś? Biały kieł? Nie, nie, coś? Nie. Słuchajcie, to są cudowne książki, bo tam są opowieści alaskańskie na przykład. I to są takie nowele, które dzieją się na zimnej Alasce, gdzie ciekawe. Są traperzy, przygody, poszukiwacze złota. Naprawdę świetne książki, które sprawiły, że pomyślałam sobie pewnego dnia, muszę tam wyruszyć. I czasem od książek zaczynają się wszystkie przygody. I te wszystkie książki, absolutnie wszystkie, lądują gdzie? W naszych zagadkowych. Na naszej zagadkowej półce, rzecz jasna. Znaczy Pippi tam już od dawna ma swoje bardzo honorowe miejsce. Ania z Zielonego Wzgórza także, ale pozostałe książki wcale nie jestem taka pewna, czy tam już są. Nie wiem. Chyba jeszcze nikt o nich nie wspominał w zagadkowym studiu, chociaż tak są wspaniałe, bardzo znane i niezwykle rozwijają wyobraźnię. Aniu, ale nie wiem, czy wiesz, w naszym studiu mamy młodego pisarza. O. Tutaj. Dzień dobry. Bardzo miło poznać kolegę. Brunek, pamiętasz, co spowodowało, że zacząłeś pisać opowiadania, że w ogóle chciałeś sięgnąć po długopis, pióro i zacząć to robić? Pamiętam, że to wszystko się zaczęło od bo ja z moją mamą i z babcią myśmy spacerowali sobie, opowiadali właśnie różne takie śmieszne rzeczy. No i wtedy zaczęłam wymyślać coraz bardziej i bardziej i dłużej i bardziej rozwijać i w końcu właśnie to spowodowało, że zaczęłam pisać książki. A to jest bardzo ważne. Jeśli nas słuchają mamy, ojcowie, to jest nie do przecenienia. Wspólne opowiadanie, wspólne spacery, bo może być to takim ziarenkiem, z którego wyrośnie kiedyś w przyszłości piękna książka. A jeśli nawet nie, to dziecka wyobraźnia na pewno się rozwinie. Ale w przypadku Bruna, z tego co wiem, to ty już piszesz po prostu. Tak, już parę napisałam. A o czym? To nie są książki, tylko opowiadania. Super. O czym najczęściej? Kto jest bohaterem twoich opowiadań? No właśnie, ja oczywiście, ciekawa. Że moje koty. Luna, Herhor i Kutfak. Ja najczęściej piszę, że są bohaterami. Cudownie. Koty są bardzo ciekawe. To musi być ciekawe. A w jakim wcieleniu są te koty? W kotowatym. Czyli takie zwykłe koty. Przepraszam, również lwy i tygrysy od czasu do czasu w gościach? Może w następnym spotkaniu? Na przykład. Tak. Słuchajcie, często zdarza się tak, że najpierw powstaje książka, potem scenariusz na przykład spektaklu teatralnego, prawda? Tak. A właśnie na samym końcu teatralny spektakl. I tak było w przypadku książki Doroty Masłowskiej, Jak zostałam wiedźmą. Mamy dla Was zaproszenia na spektakl o tym samym tytule na jutro, na godzinę 18 do Teatru Studio w Warszawie. Wystarczy do nas zadzwonić. Spektakl ten miał premierę już kilka miesięcy temu. Ja wybieram się po raz pierwszy dzisiaj. O godzinie 15 będę miała okazję zobaczyć ten spektakl. Słyszałam dużo dobrych opinii na jego temat. No chętnie podzielę się z Wami swoją własną. Natomiast myślę, że warto pójść do teatru, zobaczyć ten spektakl, a aby pozyskać bilety na niego, wystarczy zadzwonić do nas. Numer telefonu raz jeszcze? Taki prosty. 27, trójek, rzecz jasna. O tej porze chętnie rozmawiamy o teatrze, ale także, a właściwie przede wszystkim o książkach, bo o tej porze mamy nasze... Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. No ale cóż by to były za poczytajki czy Tadeuka bez propozycji zagadkowych słuchaczy? Dla wielu spośród Was już niebawem rozpoczną się zimowe ferie. Jaką książkę na pewno warto zabrać ze sobą na ferie? To jest pytanie, ważne pytanie. Jakąś jeszcze ciekawą. Ważniejsza będzie odpowiedź, proszę. Jakąś ciekawą. Jakąś ciekawą. Jakąś tak. Ciekawą. Bardzo ciekawą. W książeczce szumi las, w prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk gra na skrzypcach, jak morzem płyną śledź. I co zrobiła wikcia, by same piątki mieć. Lecz chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz. Oj, państwo rozmawiają, a my już. Pani Ewa Bębrzy pięknie zaśpiewała piosenkę o naszych książkach, a my chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie książki najbardziej warto zabrać ze sobą na ferie. Czy panowie macie jakieś pomysły? Ja mam pomysły. Proszę, Jeremi. Moja lektura to na razie Chłopcy z Placu Broni. Jest I polecasz? Ciekawa. Polecam. Mhm. Albo Harry Potter. A ja proponuję dwie książki. Opowieści z Narni, to chyba Lew, Czarownica i Stara Szafa. Wiele osób je znają. I założę się, że tej bajki nikt nie zna. Zwierzę duchy, tom pierwszy. A pamiętasz nazwisko autora? Brandon Mull. O, to już coś. To już łatwiej będzie albo Hobbita, znaleźć. Albo Władca Pierścieni. Władca Pierścieni. To są bardzo ciekawe super. Książki. Mamy mnóstwo propozycji. Wszystkie książki nie zmieszczą się do plecaka. Ferie trwają zaledwie dwa tygodnie. Ale byłoby wspaniale, gdyby każdy zagadkowy słuchacz wrzucił do plecaka choć jedną książkę. A jeśli nie wyjeżdżacie, to spróbujcie przeczytać choć jedną książkę pozostając w domu. Podróżniczka Anna najpierw przeżywała piękne przygody, zaczytując się w książkach. Potem wyruszyła do prawdziwego buszu. Co to były za odgłosy? To były odgłosy, jakiś instrument. Albo jakieś ptaki. Ptaki, wyzdanie? Instrument. Wyzdanie kogoś? Jakieś jeszcze ptaki pomysły? Grające na instrumentach? O, świetnie, oczywiście. No, coś mi się zdaje, że Ania was teraz zaskoczy. To znaczy, to byli, słuchajcie, buszmeni, którzy naśladowali ptaki. Przywoływali ptaki i pokazywali mi, że po prostu dla nich nie ma żadnego problemu, żeby takie dźwięki wydobywać. Potrafilibyście wydać taki dźwięk ptaka? Jakiegoś? Spróbujmy. To nie takie proste. No, ja nawet gwizdać nie umiem. No właśnie, słuchajcie, kiedy myślimy o dzieciach Afryki, bardzo dobrze, słuchajcie, kiedy myślimy o dzieciach Afryki, rzadko przychodzi nam do głowy na przykład to, że oni są małymi ekologami praktycznie od urodzenia, bo na przykład właśnie buszmeni mieszkają w buszu na pustyni Kalahari i wyobraźcie sobie, że oni znają przeznaczenie 200 roślin. Czyli jak się na przykład skaleczą, to nie ma mamo, skaleczyłem się, proszę coś mi pocałuj, podmuchaj, daj plasterek, tylko idą, biorą taki listek jakiejś roślinki, przykładają, przestaje boleć, krew przestaje lecieć i potrafią sobie poradzić, mając tylko to, co jest dookoła, czyli busz. Czyli są takimi prawdziwymi survivalowcami. Słuchajcie, czy my z tego prawdziwego buszu możemy zadzwonić do naszego kraju, do Polski? Albo możemy odebrać telefon? Szczerze mówiąc, to teraz są takie już usługi. Szczerze mówiąc, w radiu wszystko jest możliwe. W związku z czym dostałam sygnał, że czeka na rozmowę z nami zagadkowy słuchacz i nie możemy tego pominąć w żaden sposób. W związku z czym, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tu my z buszu, Zagadkowa Niedziela. Rozmawiać będziemy, zdaje się, teraz o książkach. Tak. O jakich? O opowieści z Narnii. Super. I tę książkę polecasz, aby przeczytać ją podczas ferii? No bo są fajne przygody króla lwa. Mhm. I dzieci, które wchodzą do zaczarowanej szafy. Jasna sprawa. I to są mocne argumenty, nie do odrzucenia. Książka jest przepiękna, poetycka. Film również. Polecamy serdecznie, a jeszcze zapytam, jak masz na imię? Michał. Michale, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Wracamy do naszego buszu. A w buszu, jak to w buszu, buszmeni świetnie śpiewają, odzywają się. Może zaraz zechcą wam pokazać, w jaki sposób to robią. Poczekajmy chwilkę. Może was to zaskoczy. Oni pewnie książek nie czytają, ale potrafią porozumiewać się w kilku językach. Prawda, Aniu? No właśnie, słuchajcie. Też rzadko przyjdzie wam do głowy, że gdybyście byli takim buszmańskim chłopcem i mieli na przykład właśnie 10 lat, albo buszmańską dziewczynką i mieli 10 lat, to mogłoby się okazać, że znacie 5 języków. Dlaczego? No bo tak. Buszmeni żyją w Namibii. To jest taki kraj, gdzie oficjalnym językiem jest angielski. Uczycie się angielskiego? Tak. Już raczej znam. No good, tak, good, good. Raczej good, znam. Good, good. No więc już angielski, bo oficjalny język kraju. Buszmeński, bo to jest twój narodowy język. A jest to język mlasków, słuchajcie. Czyli taki, powiedziałoby się tam dzień dobry, pewnie dzień dobry. I mówią na wdechu rzeczywiście? No i tego się po prostu próbowaliśmy nie da powtórzyć. Spróbujcie, panowie, powiedzieć Zagadkowa Niedziela na wdechu, nie na wydechu. Tylko na wydechu. Zagadkowa Niedziela! A no właśnie. Zagadkowa Niedziela! Jeszcze trzeba było językiem kilka razy. Ale to nie wszystko, jeszcze właśnie tak jak Ania mówi, trzeba byłoby mlaskać przy okazji. Więc mamy angielski, mamy buszmański. Nie. Jeśli wasi koledzy byliby z ludu Damara, to mówilibyście w języku Damara. Drugi kolega byłby z ludu Nama, więc żeby się dogadać, że gramy w piłkę, musielibyście mówić jeszcze w języku Nama. A ponieważ często przyjeżdżają tam na przykład turyści z Niemiec, to mówilibyście jeszcze po niemiecku. 5 języków, tak po prostu, żeby się porozumieć w buszu. Nie mówiąc oczywiście o języku zwierząt. I my, i buszmeni Mamy nad głową te same gwiazdy, choć nasze życie bardzo się różni, ale czy na pewno? Ponoć zdarza się tak, że wielki wóz jeździ po afrykańskim niebie do góry kołami, czyli i na ziemi, i na niebie. Wszystko jest zupełnie inne i choćby dlatego warto podróżować i poznawać ten fascynujący, niezwykły świat. Oto wielki dom, zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą chrust, karm go i swój złóż. I podziwiaj, jak wysoko płonie twój sen. Teraz jasny dom ma jeszcze ciemniejsze tło. Oto jasny dom, lunarna skroń. Oto wielki dom, zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą lód, roztopi iskrą z ust i podziwiaj, jak daleko płynie. Tak, tak się Jerzy zdarza. Igor, mała płyta, przepiękna płyta, także o niebie i gwiazdach. A im bardzo lubi przyglądać się Karol Mościcki z Centrum Nauki Kopernik. Szkiełko i oko. Panie Karolu, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy zdarza się tak, że wielki wóz pędzi przed siebie do góry kołami? Zdarza się tak, choć akurat nie teraz. Ten gwiazdozbiór, chociaż właściwie powinien tutaj powiedzieć słowo wyjaśnienia, bo na dobrą sprawę nie jest gwiazdozbiór. Wielki wóz jest tylko fragmentem gwiazdozbioru większego, który nazywamy Wielką Niedźwiedzicą, ale reszta gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy wcale bardzo jasna nie jest. I z dużych miast z reguły widzimy tych 7 najjaśniejszych, tworzących właśnie Wielki Wóz, bardzo dobrze znany kształt również w starożytności. I faktycznie może być on czasami do góry nogami. On znajduje się w tak zwanej okolicy okołobiegunowej, czyli jest bardzo blisko północnego bieguna nieba, a mówiąc prościej, bardzo blisko gwiazdy polarnej, która stoi w miejscu na niebie, a wszystko sprawia wrażenie, jakby wokół niej się kręciło. Wielki wóz również. W związku z tym, czasem, gdy jest pod gwiazdą polarną, to wtedy kołami faktycznie skierowany jest do dołu. Taka sytuacja ma miejsce latem i wczesną jesienią, no ale późną jesienią czy zimą, a potem nawet na wiosnę, wielki wóz będzie spinał się w nocy coraz wyżej, najpierw nad wschodnim horyzontem, a potem bardzo wysoko nad północ i wtedy będzie faktycznie do góry nogami, a raczej do góry góry kołami. Do góry kołami będzie wielki wóz, a do góry nogami będzie wielka niedźwiedzica. Warto wtedy to zobaczyć, że faktycznie w różnych porach roku ten gwiazdozbiór na niebie ustawiony jest troszkę inaczej względem Ziemi. Warto jednak też zauważyć, że gdy patrzymy na wielki wóz i próbujemy wyobrazić tam sobie wielką niedźwiedzicę, to w miejscu dyszla wszyscy zawsze wyobrażają sobie długi ogon niedźwiedzia. Nie trzeba być wielkim specjalistą od zoologii, żeby wiedzieć, że niedźwiedzie takich ogonów długich raczej nie mają. No i tutaj też była zagadka. Skąd taki ogon na niebie się wziął? Skąd na niebie wziął się długi ogon niedźwiedzia? No ciekawe, kto rozszyfruje tę zagadkę? Karol Mościcki z Centrum Nauki Kopernik. Okazało się, że źródło tej zagadki sięga czasów starożytnej Mezopotamii, czyli takiej krainy, która istniała bardzo dawno temu, między rzekami Eufrat i Tygrys. Dzisiaj w tym miejscu istnieje państwo Irak. No i Irak, czy wcześniej Mezopotamia, raczej nie jest miejscem, gdzie można wyobrazić sobie żyjące niedźwiedzie. To raczej pustynie i bardzo nieprzyjemny klimat. Ale tam rozwijała się wczesna astronomia. Wtedy astronomowie widzieli na niebie ten kształt. Nie nazywali go wtedy jeszcze wielką niedźwiedzicą, bo nie znali takich zwierząt, ale podróżnicy, którzy tam mieszkali, wypuszczali się często bardzo, bardzo daleko od domu, wędrowali nawet do rejonów Europy czy Azji i tam w trochę bardziej surowym klimacie spotykali niedźwiedzie. No i po powrocie opowiadali swoim kolegom astronomom o spotkaniach z bardzo niezwykłymi zwierzętami, których tam nikt nie znał. Mówili o groźnych, wielkich, niebezpiecznych zwierzętach, które miały ostre kły i pazury, potrafiły głośno ryknąć, no i generalnie były bardzo przerażające. Więc astronomowie chcieli w pewien sposób uczcić takie zwierzęta i umieścić je na niebie pod postacią gwiazdozbioru, jak to wtedy miało miejsce. Ale nie wiedzieli, jak one dokładnie wyglądają, więc skojarzyli następujące fakty. Skoro taki niedźwiedź jest tak samo groźny, silny i przerażający, jak znany im afrykański lew czy azjatycki tygrys, to pewnie tak samo jak te zwierzęta musi posiadać długi ogon. I umieszczając na niebie taki gwiazdozbiór, przypisano mu długi, puszysty ogon, który miał symbolizować jego siłę i władzę nad innymi zwierzętami. No, to był niestety błąd, bo jak później się wiele osób mogło przekonać, jakie niedźwiedzie wcale takich długich ogonów nie miały. No, ale do dzisiaj na wszystkich mapach nieba, właśnie przez względu na tamtą pomyłkę, niedźwiedzie mają długie ogony, tu gdzie wielki wóz ma swój dyszę. يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهواء كلنا بما عجل نستوقف كمان جلجل فينك فوت عد شلوش فينس عد بوم واحد اثنين ثلاثة بوم اندندينو سفلك كاتينو سفلك كاتيكاتو الف الف بوم في اندندينو سفلك كاتينو سفلك كاتيكاتو الف الف بوم الايد تشبك بالايد بهالرقصة فرحتنا تزيد فاني خيابة عقا لو نخبز لشم سيبان in English we say love بعربية حب اخات شتاين شراش بوم اندندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو كالف كالف بوم اندندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو كالف كالف بوم Bardzo szybko do mikrofonu mówi Jurek Owsiak, czyli szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który najszybciej w Polsce. Mówi Jurek Owsiak, obserwator rzeczy ulotnych i dziwnych, który do Sitka najszybciej w Polsce, a może najszybciej na świecie, a może najszybciej w kosmosie. Mówi Jurek Owsiak, który musi powiedzieć w bardzo krótkich słowach bardzo wiele wiadomości, dlatego mówią, że bardzo szybko mówię, jestem Jurkiem Owsiakiem, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już zastopowałem stop. Całe szczęście. Wiecie może, z jakiej okazji zaprosiliśmy dzisiaj do zagadkowego studia Jurka Owsiaka? Dlatego, że jest 22. czy 3. Orkiestra, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak jest, 23. W takim razie szef orkiestry chciałby zadać wam pewne bardzo ważne pytanie. Co roku, kiedy zbieramy pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to drogie dzieciaki, ja, Jurek Owsiak, dokładnie wyjaśniam, a także lekarze, na co zbieramy pieniądze. Dzieci chorują na serce, dzieci chorują na oczy, dzieci mają cukrzycę, a więc musimy dokładnie wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Czy możecie mi pomóc i powiedzieć, na co będziemy dzisiaj zbierali pieniądze, aby kupić sprzęt, który później będzie leczył i ratował ich życie? No i cóż wy na to? Wiemy? Na co zbieramy pieniądze w tym roku? Przez cały Boży Dzień. Wiemy. Świetnie. A gdybyśmy chcieli to uściślić, to moglibyśmy powiedzieć, że w tym roku orkiestra zbiera pieniądze na podtrzymywanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych, a także na godną opiekę medyczną seniorów. I właśnie na ten cel przedwczoraj w Trójce pozyskano okrągłe 48 331 zł, a wylicytowano 24 999 zł. Licytował rzecz jasna Kuba Strzyczkowski. Panie Piotrze, gratuluję po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci za 24 999 zł. To złote serduszko i ten kalendarz panu sprzedaję. To moja pierwsza licytacja w życiu. Dziękuję ślicznie. Te emocje. Kto jeszcze licytował? Rzecz jasna, ludzie o złotych sercach. Co licytowano? No nie może być inaczej, jak słyszeliśmy. Licytowano złote serduszko numer 93. Jak wyjaśnił Jurek Owsiak, cyfra ta nie jest przypadkowa, ponieważ świętujemy 90. rocznicę powstania radia, a licytacja odbywała się przy Myśliwieckiej w Trójce. I wszystko się zgadza. Licytowano także nasz trójkowy kalendarz. No to jeszcze nie koniec, bo chciałabym bardzo, abyście powiedzieli wszystkim dzieciakom, dlaczego warto pomagać, także dzisiaj. Warto pomagać ludziom, bo widać, że sprawiłeś komuś uśmiech, że ktoś się trochę czuje lepiej, że już nie jest źle, nie cierpi, a poza tym lżej się człowiekowi robi, ma czyste sumienie. I ponieważ potem to do nas wraca, na przykład jak my jesteśmy w potrzebie, to inni ludzie nam pomagają. W zagadkowym studiu gościł Brunek, Jeremi, Mikołaj. Dziękuję, dziękuję chłopaki za te wypowiedzi. Gościliśmy specjalnego gościa, podróżniczkę, fotografkę, pisarkę Annę Olejkowus. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i ja, Kasia Stoparczyk, żegnamy się z wami. Oby w całej Polsce jak najczęściej było dzisiaj słychać brzęk wrzucanych monet do puszek największej orkiestry świata. Bo człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, czym potrafi się dzielić z innymi. Już za chwilę Wojciech Mann, za tydzień spotka się z wami Magda Garczewska. My powrócimy za całe 3 tygodnie. Do usłyszenia. Kasia Stoparczyk. Jeżeli kochasz tydzień, 2 miesiące, nawet przez 5 lat, wisienko, moja wisienko. I pisząc, kochana, że jak jamnik od rana do ciebie wyje, moja wisienko. Wisienko, moja wisienko. Wisienko, kochana, wisienko, wisienko, moja wisienko, wisienko, kochana, wisienko. Twoją matkę z się, wisienko, moja wisienko. I jak ten jamnik tak od rana wyje znowu, ma kochana wisienko, moja wisienko. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.